en Amerika en is er een tekort aan het spul. Het prototype moet dit jaar klaar zijn, schrijft de Telegraaf. En de FIFA start een zaak tegen de Spaanse voetbalbond om racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen Egypte. In het stadion in Barcelona klonken liederen tegen de islam. Er loopt al een politieonderzoek en de Spaanse bondscoach vindt het gedrag onaanvaardbaar. De ochtend begint fris, maar met veel zon wordt het vanmiddag 17 tot 21 graden. In de loop van de dag wolkenvelden, maar het blijft wel droog. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Hartstikke idee. Op naar je woensdag en op naar een nieuwe 538 ochtendshow met Rihanna en Jay-Z. Radio 538. Aha, aha. Cheer. Rihanna. Aha. Good girl going back. Take three, action. Ho, no clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And she flies are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a note, I'ma stick it out. Radio 538 op deze vroege woensdagochtend. Goedemorgen, het wordt een prachtige zonnige lentedag vandaag. Af en toe wel wat sluierwolken, maar 20 tot 21 graden. Lekker zeg, hé. We warmen op voor een nieuwe 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. We gaan nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo hing er een kampioen aan de telefoon. Welke kampioen? Hoor je over 6 minuten na Phil Collins.

Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. I love you.